I tak właśnie, bardzo lekko, dzięki magii radia z 2020 roku od płyty Earth Eda O'Briena przeskoczyłam do 2012, bo wtedy ukazała się winylowa epka duetu Matmos i ponownie sięgnęłam po utwór, który został zremiksowany. I myślę, że możemy teraz spokojnie, także dzięki magii radia, wrócić do roku 2020. I pojawia się na scenie Roisin Murphy. Ona jest teraz bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, dużo energii i dużo ironii też na temat bycia rodzicem w tych czasach tam przekazuje. I w związku z tym myślę, że możemy przypomnieć sobie, jak brzmi jej singiel zatytułowany Murphy's Law, o prawach Murphy, Roisin Murphy, ale to też nie będzie wersja oryginalna. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make and do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love is stuck on replay. Roisin Murphy i jej Murphy's Law na antenie Trójki wybrzmiało właśnie teraz w nocy. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, zostali z Trójką w domu, no chyba, że obowiązki zawodowe powodują, że słychać nas teraz gdzie indziej. Wracamy do płyty Eda O'Briena, bo to nie jest taka płyta, z którą można się rozstać tak po prostu. Więc krótka przerwa na dwa utwory od duetu Matmos i od Roisin Murphy, ale teraz już wracamy. Tak, zdecydowanie. To jest taka płyta, która pozornie nawiązuje do Radiohead i to do tych poszukiwań ostatnich, tych, które już wiążą się z minimalizmem, z wpływami Johnny'ego Greenwooda, z aranżacjami, z szukaniem dźwięków terenowych, ale na tej płycie jest coś jeszcze. Zresztą o bardzo ciekawych referencjach, o ciekawym punkcie wyjścia, inspiracji Ed opowiada w wywiadach, a my relaksujemy się teraz z Donato Dozzi. Thank you. Donato Dozzi i jego eksperymenty dźwiękowe na antenie Trójki w programie PS wybrzmiały. Pora na tytułowe nagranie z Bob Moses i tytułowe nagranie z jego płyty Enough to Believe, ale znowu postarałam się o to, aby wybrzmiało w remiksie. I to jest jednocześnie wyprawa do roku 2018, którą mamy za sobą wspólnie z Bobem. Bo przed nami teraz już w finale taka ambientowa podróż z dwoma wspaniałymi kompozytorkami. Pierwsza z nich to Emily Sprague, a druga z nich to Cara Liz Coverdale. Będzie i o miłości, i o jeziorach, wodach, o tym, że wszystko płynie. I będzie to bez słów. Te opowieści są moim zdaniem najciekawsze dla naszej wyobraźni. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. Muszę powiedzieć, że dzisiejsza audycja układała się sama. Nie pierwszy raz to mówię, ale też ostatnio, zwłaszcza te programy PS, czyli te, w których narracja oparta jest na muzyce, układają się naprawdę bosko, od ręki. O, tramwaj właśnie pojechał do zajezdni. Na mnie też czas. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Przypominam o tym, że na stronie można znaleźć spis utworów. Jesteśmy także na Facebooku, gdzie PS gra. Dziękuję bardzo. Dobranoc, do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska odmeldowuje się. Zostańcie z Trójką w domu, a nie rani.